Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler. Adem aleyhisselamdan beri Allah'ın varlığına inananların sayısı zannedildiği gibi kökten iman etmeyenlerden daha az değildir. Bu şu demek, pek çok insan sorulduğunda veya duygularını ifade ettiğinde Allah'a inandığını söyler. Allah'ı bir varlık olarak, var olan biri olarak kabul etmekte İnsanlığın bir sorunu yoktur aslında. Kökten mülhit, hiçbir şekilde Allah kabul etmeyen sayısı çok azdır. Ama mümin sayısı da azdır. Arada büyük kitleler var. Bunlar Allah kabul ediyorlar. Allah kabul edenler arasında Kur'an'ın şahitliğiyle böyle olduğuna şehadet etmesiyle sabit olan Mekkeli müşrikler de var. Şu Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına lanet ettiği, mesela eli kurusun dediği Ebu Leheb Allah'a iman ediyordu. Nereden biliyoruz bunu? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Ebu Leheb, Ebu Cehil ve onların emsali olan Kur'an-ı Kerim'in küfrün ve şirkin liderleri olarak tanıttığı bu amansız kafirler Allah'ı kabul ediyorlardı. Şimdi de yeryüzünde yaşayan milyarlarca insanın arasında Allah yoktur diyenler çoğunlukta değildirler. Allah'ın varlığını kabul etmekte insanlığın abartılacak bir sorunu yoktur. Buna rağmen neden Allah'ın varlığını kabul ettiği halde insanlar çoğunluk Yahudileri ve Hristiyanları ile beraber oluşmuş bu büyük kitle Allah vardır dediği halde neden biz müminler olarak yeryüzünde iman edenler azdır diyoruz? Çünkü cevap, çünkü sorunumuz Allah'ın var olduğunu, bizi Allah'ın yarattığını, Halık'ımızın Allah olduğunu ve Allah'ın yaratıp öldürdüğünü, sonra da dirilteceğini kabul etmek, etmemek sorunu değildir. İnsanlığın sorunu Allah'ı ilah ve Rab olarak kabul etmektir. Milyarlarca insan Allah vardır diyor ama ilahımız Allah'tır demiyorlar. İnsanlar Allah vardır diyorlar ama Rabbimiz Allah'tır demiyorlar. Ne gibi? Güneş vardır diyor herkes ama güneş benimdir kimse demiyor. Allah vardır demek iman değildir. Bunu Firavun da dedi zaten sonunda. Allah vardır sözü, Rabbim Allah'tır sözüyle aynı değildir. İman etmek, Allah'ı var olarak kabul etmek değildir. Bunun için filanca meşhur sanatçının, filan artistin, şu göklerin tanrısı diye bir cümle kullanması, ya da işte filanca şeyden çok etkilendim, bir tanrı var muhakkak demesi, iman ettiğini göstermiyor. Rabbim Allah'tır demek zorundadır. Benim ilahım Allah'tır demek zorundadır. İlah olarak, Rab olarak kabul etmedikçe imandan söz edemeyiz. Çünkü Allah vardır demek, haşa yoktur demek, kişinin üzerinde bir değişiklik yapmıyor. Ben de mesela filan müşrik vardır, filan düşmanım vardır demiş olsam, onu kabul etmiş olmuyorum ki. Onu benim üstümde görmüş olmuyorum. Allah vardır sözü bir itiraf olabilir ama iman değildir. Bunun için biz müminler olarak Rabbimiz Allah'tır, İlahımız Allah'tır deyip bu ikrarımızı benimseyen bir hayat tarzı ortaya koyduğumuz için Allah bizi mümin kabul ediyor. Hepimizin bilmesi gereken bir hakikat var. En büyük kafirlerden olan, küfrün liderlerinden olan Ebu Cehil bile Allah'ın onu yarattığını, Allah'ın onu öldüreceğini, Allah'ın onu cehenneme veya cennete koyacağını, Allah'ın göklerden yağmur indirdiğini, yerden onun yediği içtiği buğdayı, suyu Allah'ın gönderdiğini, uzaydaki ahengi, güneşi, ayı ve diğer gezegenleri, bütün bu büyük kainatı Allah'ın idare ettiğini biliyor, kabul ediyordu. Üstelik Kur'an-ı Kerim Ebu Cehil ve onun yaranının bunu kabul ettiklerini defalarca ayetlerde tekit kullanarak söylüyor. Le yekulunnallah diyor Kur'an. Sorsan kim gökleri idare ediyor? Kim size rızık veriyor? Kim yağmur yağdırıyor? Kim yaratıyor? Kim öldürüyor? Sorsan muhakkak ve muhakkak Allah derler diyor. Var mı içimizde Allah'ın Allah dediğine dair kendisine kefil olacağı hakkında ayet inmiş kimse var mı? Ebu Cehil ve adamları hakkında kaç ayet var Kur'an'da ki Allah diyorlar? Güneş kimin dediğin zaman Allah diyor. Kim su indiriyor diyorsun? Allah diyor. Allah dediğine Ebu Cehil'in Kur'an şahit. Ama Rabbim Allah demiyor. İlahım Allah'tır demiyor. Var. Bizim bahçeyle ilgisi olmayan filan bahçenin sahibi gibi görüyor Allah'ı. Komşu gibi görüyor. Elinde çok imkanlar olan zengin biri olarak görüyor. Öldüren, yaşatan, rızık veren biri olarak görüyor. Bu iman değildir. Bu komşuyu kabul etmektir. Bunun adı iman olmadığı için Ebu Cehil ve o kafalılar cehennem kütüğü olarak bu dünyadan gittiler. İman nedir peki? İman la ilahe illallah kabullenişi içinde yaşamaktır. Bu da nedir? Allah'ı kabul etmek değil. Allah'ı kabul etmek iman değildir dedik. İman ilah olarak sadece Allah'ı görmektir. Bunun için kelime-i tevhid laboratuvarda çözülecek olsa anlamı ve içeriği itibariyle kelime-i tevhidi çözdüğümüz zaman ve da Türkçeleştirdiğimiz zaman diyelim, iki şey çıkıyor karşımızda. Bir, la ilahe, bir de illallah çıkıyor. İki şey, birincisi, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmayacağını kabul etmektir. Önce Allah'ın dışında otorite, güç, önünde boyun bükülecek, peki efendim denecek her şeyi reddetmek. Önce red var kelime-i tevhidde. Sonra da tek güç, teslim olunacak, her sözüne peki denecek tek güç olarak Allah'ı kabul etmek. Bir red var, bir kabul etmek var. Reddolmadan kabul etmek Ebu Cehil'de vardı ama iman ehli değildi. Allah'ı kabul ediyordu, güçlerden bir güç olarak kabul ediyordu. Büyük serveti olan, yaşatıp diriltebilen, öldürebilen güçlü biri olarak görüyordu Allah'ı. Her insan böyle görür zaten. Her insan böyle görür. Ama kafir veya bu anlamda mümin olmayan yatağa düştüğü zaman, tıp çaresiz kalınca Allah diye birine sığınır. Mümin ise Allah'ı Esma-ı Hüsnasıyla ve bütün sıfatlarıyla ikrar eden mümin ise Allah'ın Şafi isminin, yani hastalığı da veren, şifayı da veren olduğunu dipdiriyken de kabul eder. Sen Rabbim bana sahip çıktıkça ben sağlam kalabilirim, sağlıklı, sıhhatli yaşayabilirim diye düşünür. Hasta olunca da Rabbim hastalığı da sen verdin, şifayı da verebilirsin diye teslimiyet gösterir. Müminle Allah'ı kabul eden arasında bir fark var. Bu nedir? Mümin diğer bütün otoriteleri, güçleri reddetmiş, nefyetmiştir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demiştir. Bunun için Allah dediğinin değeri vardır. Kelime-i tevhidin sırrı budur. Bunu bu şekilde söylemedikten sonra Ebu Talip neden iman ehli olarak ölmedi, bunu çözmüş oluyoruz. Neden Ebu Talip'e sevgili yeğeni, yahu bir cümle söyle şunu, kurtul, kurtul dediğinde söylemeyi kabul etmedi? Çünkü Ebu Talip biliyordu ki Kabe'nin içine kendi elleriyle koyduğu putları atmadan tamam yeğenim, la ilahe illallah demenin değeri yok, böyle bir iman olmaz. Bunu biliyordu Ebu Talip. Babalarımın, dedelerimin putlarını reddedemem, arkamdan gülerler dedi. Yoksa Muhammed'i çok seviyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yeğeni için can verdi, putlarını veremediği için iman ehli olarak ölemedi. La ilahe illallah, yani Allah'ı kabul etmek, mümin olmak, önce kalpteki, bankadaki, dükkandaki, evdeki, akıldaki putları atmayı gerektiriyor. Hem de bu putların bir kısmını filan değil, kökten put olan, otorite olan, sözünü dillettiren her ne varsa, o kökten atılmadıkça kelime-i tevhidin bir anlamı yok. Çünkü la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diye tercüme edilemez. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur'un karşılığı değil Arapçada. Çünkü la ilahe, ilah yok demek değildir. Hiçbir ilah olamaz demektir. La ilahe illallah'ın tam karşılığı Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Mekke'nin meydanlarındaki Lat, Menat, Uzza'da yoktur. Sevgisiyle Allah'ın şeriatını yaşamayı engelleyen evlat da yoktur. Eş de yoktur. Para da yoktur. Bunun için La ilahe illallah diyen birisi, ben zekat vermem, malımdan vermem dediği zaman, Ebu Bekir'in kılıcıyla karşılaştı. Ebu Bekir'e ne yapıyorsun? La ilahe illallah deyip, Mekke'nin Lat'ını, Menat'ını, Uzza'sını reddetmiş, Allah'a iman etmiş birisine, nasıl kılıç kaldırabilirsin sen dendiğinde, ne cevap verdi Ebu Bekir? Mekke'deki putu atmış, zekatı kabul etmeyerek, Allah için vermesi gereken malı vermeyi kabul etmeyerek, para putunu hala bünyesinde saklıyor. Nerede la ilahe illallah? Zekat vermeyi kabul etmemek, yani maldan Allah'ın hakkını çıkarmamak, Allah'ın karşısına malı put olarak, ilah olarak çıkarmaktır. Halbuki la ilahe illallah, para da dahil, bütün put çeşitlerini, eş, çocuk, arkadaş, zevk, ne varsa, Allah'ın karşısında ilah olabilecek bütün putları kökten reddetmeyi gerektiriyordu. Bunun için Ebu Bekir, biz müminiz, Müslümanız ama zekat veremeyiz diyenlerin karşısına Halid'i çıkardı. O, ben Lat ve Uzza'yı bırakamam diyenin düzeyindeydi Ebu Bekir'in gözünde. El-Hak, doğru olan da oydu. Bunun için biz Allah'ın varlığını kabul eden kimseler olarak tarif edilemeyiz. Biz Allah'ı ilah ve Rab olarak kabul eden kimseleriz. Allah ilahımızdır. Yani onun önünde boyun bükeriz, secde ederiz, ruku ederiz, şeriatına teslim oluruz. Allah'ı ilah kabul etmek budur. O Rabbimizdir. Yalnız olmadığımıza, bizi yaşattığı gibi rızkımızı vereceğine, suyumuzu içireceğine, bizi bizden iyi bilip düşündüğüne iman ederiz. Rabbimiz budur. Böyle yapan kurtulur. Rabbim Allah'tır diyen kurtulur. SGK'sına güvenen, sosyal güvencesine Allah'tan fazla güvenen, erkek çocuğu olduğu için kız çocuğuna göre kendisini çocukları açısından daha çok güvende hisseden, kendisini yalnız hissettiği için, benim sahibim, koruyucum, Rabbim Allah'tır'ı henüz damarlarına kadar indirememiş birisi olduğu için, Allah'ın ölürken melekler seni karşılayacak dediği gruptan olma özelliğine henüz kavuşamamıştır o. Çünkü Allah, İnnellezîne kâlû rabbunallâh thumme istekâmû, bizim Rabbimiz Allah'tır deyip dosdoğru yolunda devam edenleri meleklerin törenleriyle karşılayacağından söz ediyor. Rabbimiz Allah'tır. İlahımız Allah'tır. Bu iki şey başka, Allah var demek başka. Hayvanlar da Allah var derler. Firavun da sonunda Allah vardır dedi. Müşrikler Allah vardır, vardır, vardır deyip durdular. Ama Muhammed'den başkasını göndermeyi akıl edemedi mi de dediler. Çünkü onlara göre Allah var ama onların da parası var. Onların da çoluk çocuğu var. Onların da ağalıkları var, patronlukları var. Taif'te ne cevap verdi Aleyhisselam Efendimiz'e? Böyle bir yetimi mi buldu Allah? Bir zengin aileden birisini gönderseydi ya dediler. Çünkü Taifliler Allah'ı ilah olarak görmüyorlardı. İlahları Menat'tı. Ama Allah var. Otorite onların elinde, Allah yaratıyor, öldürüyor, sonra da rızık veriyor. Böyle gökleri idare, göklerden sorumlu gibi gördüler Allah'ı sadece. Evlenirken, boşanırken, Para harcarken Allah'ı işlerine karıştırmak istemediler. Bu yüzden ilahları, putları, yaratanı da Allah'tı. Onların gözünde. Müminler nasıl iman ettiler? Yaratan, öldüren, rızık veren, şeriat gönderen, din gönderen, peygamber gönderen, önünde secde edilecek olan, ruku yapılacak olan, yolunda mal infak edilecek olan, uğruna canlar feda edilecek olan Allah'tır diye düşündüler. Bu nedenle Rabbimiz Allah'tır, ilahımız Allah'tır diyenle Allah vardır diyen aynı değil asla. İkisi arasında çok fark var. Değerli dostlar, aziz kardeşler, biz Allah'a iman ediyoruz. Elhamdülillah. Ama göklerde meçhul, işte çok büyük bir güç, yıldırımları olan, şimşekler çaktıran bir Allah değil bizim iman ettiğimiz. Esma-i Hüsna'sı olan, sıfatları olan, kendisini bize Kur'an'ında ve peygamberin lisanında tanıtan Allah'a iman ediyoruz. Bizim Allah'ımız Kuddüs'tür, müheymindir, azizdir, cebbardır, kahhardır, müntakimdir, zülcelaldir, zülikramdır. Esma-i Hüsna'sı var Allah'ımızın bizim. Biz Allah'a iman ediyoruz. İman ettiğimiz Allah'ın bütün nitelikleri bize bildirdiği kadar bildiğimiz şeylerdir. Biz sadece öldüren işte Azrail'in sahibi, Azrail diye bir görevlisi olan Allah değil bizim Allah'ımız. Azrail, onun sayısını sadece kendisinin bildiği, ne kadar olduğunu bilmediğimiz meleklerinden bir tanesi. Onun orduları, kudreti arasında Azrail'in adı bile anılmayacak kadar tek cılız kalacağı büyük ve azameti olan Rabbimize iman ediyoruz biz. Bunun için iki şeyi düzeltiyoruz. Bir, hem çok büyük bir bir, Allah vardır demek iman için yeterli değil. Allah ilahımdır demek zorundasın. Bunu da bankada ispat etmek zorundasın. Çocuğun evlenirken Allah senin ilahın olduğunu ispat etmelidir. Şehvetinin kudurduğu zamanlarda huzurunda hesap vermekten korktuğun Allah senin iman ettiğin ilahın olan Allah'tır. Kendini yeryüzünde asla yalnız hissetmeyeceksin. Milyonların karşısında tek başına bile kalsan, ben Rabbi Allah olan birisiyim. Beni yalnız bırakmaz. Ben tek değilim. Gece, gündüz, yalnız, kalabalık, her yerde Rabbim benimledir diyebilen mümindir. Ya da iman budur. Bir, en büyük gerçek bu. Allah vardır seviyesini insanoğlu çoktan geçti. Firavun bile Allah vardır dedi sonunda. Musa'nın, Harun'un Allah'ına ben de inanıyorum dedi. Firavun'dan sonra filanca artist, filanca şarkıcı Allah vardır demiş olması bizi çok mutlu etmez. Allah vardır diyen çok, Allah'ı ilahı gören, Rabbi gören kaç kişidir? Ve kalilun min ibadiye şekur. Onlar az. Onlar çok az. Allah'ın rububiyetini, uluhiyetini takdir eden çok az. Öbür türlü elbette Allah vardır diyor. Nasıl olsa ona karışmıyor. Nasıl olsa o istediği kadar haram yiyecek. Nasıl olsa istediği zevki, keyfi yaşayacak. Ona dokunan yok. Dokunmadıktan sonra Allah 40 tane olsa ne zararı var ona? 50 tane Allah olsun. Çok olsun, zararı yok. Hem sıkışınca muhabbet arasında Allah diye bir taşören kullanmaları iyi onlar için. Haşa, haşa. Hayır, hayır. Birinci ve bininci büyük kanun, Allah vardır değil, Allah ilahımızdır, Rabbimizdir. Biz yalnız değiliz, tek değiliz, itilmiş, dökülmüş değiliz. Rabbimiz olan Allah bizi asla yalnız bırakmıyor. Din olarak, şeriat olarak, sistem olarak da yalnız bırakmıyor, daraldığımız, insan olarak bunaldığımız yerde de yalnız bırakmıyor. Elini açana buyur diyen Allah'ımız vardır bizim. Biz acıkmadan, bizim için binlerce sene önce planlayarak rızık yaratan Rabbimiz var bizim. O sadece bizim Rabbimiz değil üstelik, bütün alemlerin Rabbi, meleklerin, cinlerin, hayvanların, cemadatın ve insanların Rabbi olan Allah, bütün kainatın sahibi olan Allah bizim Rabbimizdir. İlahımız olduğu için de huzurunda secde eder, ruku yapar, şeriatının önünde teslim oluruz. Bir, iki, bizim Allah'ımız esma-ı hüsnası olan, sıfatları olan bir Allah'tır. Yani meçhul bir kavram peşinde koşmuyoruz. Biz minibüslerin camlarına, ticarethanelerin duvarlarına süs olsun diye esma-ı hüsnasını matbaalarda bastırmaktan öteye geçmiş, hangi Allah'a iman ettiğimizi, kimin huzurunda secde ettiğimizi, niye ruku ettiğimizi bilmemiz için bize isimlerini ezberletmiş bir Allah'ın kullarıyız. Esma-i Hüsna bu demek. Bunun için mümin Allah'ın isimlerinden filan isim der, benim Allah'ım Kuddüs'tür der, zahirdir der, batındır der. Allah'ın isimlerini bilir, bunları Kur'an'dan öğrenir, peygamberinin hadislerinden öğrenir, ondan sonra kulu olduğu için o Allah'ın o isimleri hayatına yansıtır. Benim Allah'ım Kuddüs'tür, yani tertemizdir, kirli eksik işlerden münezzehtir der. Kuddüs ismi olan Allah'ın kulu olarak abes işlerle, boş işlerle meşgul olmaz. Kendisini banka müdavimi göstermez. Harama, çirkefe el değdirmez. Lisanı temiz, eli temiz, cebi temiz bir adamdır mümin. Neden? Çünkü o Rabbi Allah olan bir insandır. Çünkü o Allah'ı ilahı olarak görmüştür. Allah'ın isimlerinden biri de Kuddüs, yani tertemiz olmuş olmaktır. Mukaddeslik sadece Kur'an'ın Kabe'deki Hacerül Esved'in özelliği değildir. Onlar Allah'a ait şeyler olduğu için mukaddestir. Yani Hacerül Esved tertemizdir, paktır, berraktır diyoruz ya. Mümin de kendisini Allah'a bağladığı için, Rabbim Allah'tır dediği için, ben ilahı Allah olan bir insanım dediği için o da mukaddestir. Mümin de çirkeflikle uğraşmaz. Temiz konuşur, temiz giyinir, temiz işler yapar mümin. Neden? Çünkü Allah'a bağlı olmak, çünkü Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını benimsemiş olmak, sadece öbür taraf için, Allah Teala'ya bakan yön için değil, bana da yansıyor olması gerekir diye düşünür. Allah isimlerinden biri olarak kullarına Halim ismini göndermişti. O El Halim'dir, Rahim'dir. Ne demek bu? Madem Allah Halim'dir, yani kullarına karşı yumuşaktır, Halimlik, yumuşaklık vasfı Allah'ın isimlerinden bir isimdir, onun sıfatlarından bir sıfattır, o zaman mümin de kaba, sert, hırçın, vurduğunu ezen, ezdiğini yok eden değildir. Mümin de Halim'dir. Çünkü onun Rabbi Halim'dir. İman etmek bunu gerektiriyor. Esma-i Hüsna'yı tesbih olarak zikretmek yok. Bin defa Esma-i Hüsna'yı tekrar etmek yerine bir defa benim Rabbim Halim'dir, yumuşaktır, benim de yumuşak olmam lazım demiş olsa imanını zirveye çıkarmış olur mümin. Esma-i Hüsna'ya iman etmek, ikinci vurgulamayı yapıyoruz. Birincide ne dedik? Mümin Allah vardır demenin ötesindeki adamdır. Allah ilahımdır, Rabbimdir diyen insandır. İkinci vurgulama nedir? Esma-i Hüsna Allah'ı tanıtıyor. Allah'ın kulu o tanıtımdan kendine hayat tarzı çıkarmak zorundadır. Allah Kuddüs ise, tertemiz ise, mümin de diliyle, eliyle, cebiyle tertemiz olacak. Allah Halim bir Allah ise, kullarına acıyan, şefkat gösteren, merhamet edense, Rabbim Allah'tır diyen de hilm sahibi olacak, yumuşak olacak. Allah, ey kullarım, Es-Sabur benim isimlerimden biridir, yani sabır benim sıfatlarımdandır dediyse, sonra mümin sabırsız biri olarak yaşadıkça, Rabbim Allah'tır, İlahım Allah'tır sözünü ispatta zorlanır. Çünkü sabur diye ismi olan, sabrı kendisine en büyük sıfatlarından biri olarak tanıtan Allah'ın kulu sabırsız olamaz. Nerede Esma-i Hüsna? Minibüslerde reklam için mi kullanıyorsun? Evde mobilya veya levha filama olsun diye mi sabur ismini yazdın? Allah kendisini sabur, yani sabreden, acele etmeyen, yüzlerce sene, binlerce sene kullarının hidayetini bekleyen bir Allah ise eğer, ki öyledir, sen de çocuklarına karşı, eşine karşı, talebene karşı, arkadaşına karşı 50 sene, 100 sene, 400 sene, 800 sene, 950 sene sabretmedikçe Esma-i Hüsna'yı hazmetmemiş olursun sen. Sadece evindeki duvarı, dükkanındaki, vakfındaki duvarı süsleyen Esma-i Hüsna bilirsin sen. Halbuki Allah sana kendini niye sabur olarak tanıtmıştı? Sen de sabrederek Allah'ın yoluna girmeye çalış diye bunu söylemişti. Ne dedik biz? Meçhul bir Allah'a iman etmedik. Özelliklerini, niteliklerini bilmediğimiz bir Rab değil bizim Rabbimiz. Sanal bir ilahımız yok bizim. Masa başında yasalar çerçevesinde oluşturulmuş bir ilaha kulluk etmiyoruz biz. Sıfatları, isimleri, nitelikleri, özellikleri, kudreti, azameti kendi lisanından bize tanıtılmış Allah'a kulluk ediyoruz. Ona iman ediyoruz. Aynı şekilde Allah, ey kullarım, ben müntakimim, el-muntakim benim isimlerimden biridir diye tanıttıysa, yani kendisine yapılanlara karşı gücünü kullanır, intikamını alır bir Allah ise o, mümin Rabbine iman edip müntakim olan, Esma-i Hüsna'sından biri, güzel isimlerinden biri el-müntakim olan Allah'ın kulu olarak, onun şeriatına, dinine, mümin iman edenlerin iffetine, imanına karşı yapılan saldırılarda sessiz kalmaz mümin. Allah müntakim, intikam sahibi, kendisine, dinine, kullarına, mahlukatına yapılanlara sessiz kalmayan bir Allah. Ama mümin dinine, ahlakına, iffetine, mukaddesatına karşı sessiz mümin. Mukaddesatına saldırılmasına, ahlakının erimesine karşı sessiz mümin. Hani Allah'ın 99 ismi senin dükkanında levha olarak vardı. Hani sen tesbihat olarak Esma-i Hüsna'dan tesbihatlar, virtler yapmıştın. Hiç muntakim olan, kahhar olan, zülintikam olan Allah'ı hatırlamıyor musun sen? Onun şeriatına, dinine, senin ahlakına karşı, senin iffetine, namusuna karşı kazılan kuyuları kapatmak için niye uğraşmıyorsun? İman böyle değil. İman neydi? Bir, ilah ve Rab olan Allah'a iman etmekti. İki, meçhul bir Allah değil, özellikleri nitelikleri bilinmeyen bir Allah değil, isimleri sıfatları Müslümanların dükkanlarında levha olarak asılı olan, Müslümanların evlerinde çeyiz olarak pahalı levhalar şeklinde hediye edilen, bir sürü Müslümanın tesbihat olarak, virt olarak sabah akşam milyarlarca defa tekrar ettiği Esma-i Hüsna'sı olan Allah bu Allah. Bu Esma-i Hüsna sadece tesbihat yapmak için mi, çeyiz süslemek için mi, matbaacılar poşetler doldurup satsınlar diye mi? Hayır, kulları Allah'ı tanısınlar, kime ilah olarak secde ettiklerini bilsinler, kendi hayatlarına da o tarzda yön versinler diyedir. Allah şekurdur. Bütün kitaplarda, bütün hadislerde kendisini şekur olarak tanıtıyor. Kur'an Rabbiniz şekurdur diyor. Ne demek? Şükreder, nankörlük yapmaz, teşekkürü bilir demektir. Allah böyle bir Allah'tır. Evet, onun sabur olması, şekur olması, yani ona ait bir isim, bizim anladığımız manada onun üzerine yansımaz elbette. Onun şükrediyor olması, onun sabrediyor olması, onun düzeyinde, onun uluhiyetine ve rububiyetine, onun azametine layık ve uygun olan bir şey. Ama mümin de teşekkür etmesini bilen insandır. Çünkü şekur bir Allah'ın kulu olup, teşekkür etmemek akla uygun değil ki imana uygun olsun. Rabbin şekur, Rabbin sabur, Rabbin halim, Rabbin rahim, Rabbin gafur, Rabbin kahhar, Rabbin aziz, Rabbin zül ikram, zül celal, müminin niteliği yok. Olur mu böyle? Ondan etkilenmediğin bir ilah, ilah olur mu? Sahibinden etkilenmeyen bir varlık olabilir mi? Rabbim Allah'tır, sahibim Allah'tır demektir. İlahım Allah'tır, ben onun önünde boyun bükmüşüm demektir. Namazıma yansıdığı gibi, cehennem korkusu, cennet umudu olarak yansıdığı gibi, ahlakıma, karakterime, şahsiyetime de imanım yansımalıdır. Neyle yansıyacak? Elbette ilimle yansıyacak. Kardeşler, bizim imanımızın en temel bir başka karakteri de, biz dedik ya, hani önce tağutu, Allah'ın karşısına dikilen ne varsa, onu reddederek Allah vardır dedik. Karma karışık bir uzayda Allah'a iman etmedik biz. İlahlar arasında en iyi gördüğümüz ilah olduğu için buna iman edelim demedik. Reddettik elimizin tersiyle. Bütün ilahları, ilah yerine oturacak ne varsa, Kabe'nin içine dikilmiş Lat, Menat dahil, cebimizdeki para, gözümüzde, gönlümüzdeki şehvetler, sevgiler, ne varsa kökten elimizin tersiyle onları ittikten sonra Rabbim Allah'tır, ilahım Allah'tır dedik. Lakin bunu gayb üzerinden yapıyoruz. Biz bilimsel araştırmalar sonucu, uzayda uzay araçlarıyla yapılan tespitlerden sonra değil, görmeden, duymadan, tutmadan, hissetmeden, imanımız fıtratımızın eseri olduğu için Rabbimiz Allah'tır dedik. Bizim imanımız gayb üzerinden yürür. Yani gözde, kulakla, elle, dille değil, kalple iman ettik biz. Firavun da Allah'ın azabını burnunun dibinde görünce iman etmişti. Ama iman gaybtan, görmeden, duymadan, tutmadan iman etmektir. Bunun için ölüm burnunun dibine gelmeden, gargara başlamadan Allah ilah olursa, Rab olursa ona iman denir. Aksi takdirde bir takım araştırmalar sonucu, filan tespitler sonucu iman etmiş olmak iman değildir. Bu Rabbim Allah'tır derken, benim ilahım Allah'tır derken böyle, Allah'ın emirlerinden bir emirde de böyle, yasaklarından bir yasakta da böyle. Nasıl bir insan olarak ben görmediğim halde, karşısına oturmadığım halde Rabbim Allah'tır diyorum, İlahım Allah'tır diyorum. Neden? Çünkü iman zaten görmeden yapıldığı zaman imandır. Var mı mahşer yerine çıkınca iman etmeyecek olan? Ben hala tereddütler içindeyim, bilimsel araştırmalar yapıp öyle iman edeceğim diyen olacak mı orada? Orada imanın bir değeri yok zaten. Azrail'i gördükten sonra iman etmenin gereği de yok. Değeri de yok. Aynı şekilde Rabbimin sarih ve sahih, açık bir şekilde bana ulaşmış emir ve yasaklarından birisi de benim gayben iman ettiğimi, onun hakkında bir yığın araştırma yapmadan iman etmem gerektiğini, teslim olmam gerektiğini bana öğretmiş olması gerekir. Hani şunu demek kastediyorum. Bir Müslüman nasıl Allah konusunda tereddüt göstermiyorsa, faiz konusunda da gayben iman edip tereddüt göstermeyecek. Ama yapılan araştırmalara göre filan demeyecek. Allah bir hususta hüküm koymuşsa, bu hüküm sarih ve sahih bir şekilde bize ulaşmışsa, mesela hırsızın cezasını Allah kol kesmek olarak takdir buyurmuşsa, bu orta çağda da, ileri çağda da, gelecek çağda da, henüz yaratılmamış çağlarda da utanılmayacak, sıkılmayacak ve benimsenecek %100 tek çare olmalıdır müminin gözünde. Allah'a iman ederken gaybtan iman edeceksin. Sonra hırsızın cezasını takdir eden Allah'ı filan gazetecinin önünde sıkıla sıkıla şey, aslında o zamanki teknik şartları biliyorsunuz işte, nereden soruşturacaklar? İşte polisin imkanları yoktu, mecbur böyle ceza verdiler demeye getireceksin. Emrinden utandığın Allah, senin gayben iman ettiğin Allah nasıl olacak? Yasaklarından utandığın, benimsediğini, yüreğine sindirdiğini, hücrelerindeki her şeyin en ince kılcal damara kadar onunla hareket ettiğini ilan edemediğin Allah, emrinden utandığın, hatta ve hatta Esselamu Aleyküm onun isimlerinden biridir diye yeni tanıştığın arkadaşlarının yanında bunu tekrar edemediğin sürece nasıl imanının köklü olduğunu iddia edebilirsin? Allah kullarına zaman dilimlerinden bir zamanda utanılacak bir şey emretmiş olabilir mi? Senin toplumun hırsızlık üzerine siyaset, hırsızlık üzerine memurluk, hırsızlık üzerine ticaret, hatta hırsızlık üzerine, yalan dolan üzerine aile düzeni kurmak sistemini geliştirdi diye Allah'ın Kur'an'ında, peygamberinin sünnetinde koyduğu kurallar niye utanılır olsun? Bu şu demek değil mi? 49 tane delinin yaşadığı bir köyde tek akıllı deli hükmünde zaten. Bu kadar delinin arasında bir akıllı deli, çünkü 49 akıllının arasında durduğu için bir kişiye deli deniyordu zaten. Şimdi medya ordusu, hükümran güçler, Allah'ın kitabını çağın dışında kalmış kabul ediyorlar diye, mümin olmaktan, Allah'ın ahkamıyla onur duymaktan, Rabbim Allah'tır, onun yaptığı adildir, onun hükmünde hikmet vardır. Çünkü benim dükkanıma, evime astığım, düğün davetiyesine koyduğum, reklam malzemesi olarak kullandığım Esma-i Hüsna'dan bir tanesi de Allah'ın El-Hakim, hikmet sahibi olduğunu söylüyordu. Hani ben tesbihat yaparken, virdimi tekrarlarken, Esma-i Hüsna'da okuduğum Hakim nerede? Hani Allah Hakim'di? Yani ne demek Hakim? Yaptığı her iş muhakkak yerli yerindedir. Yanlış yok. Daha iyisi yapılabilecek bir iş yapmaz Allah. Ne yaptıysa en iyisini yapmıştır muhakkak. Hakim bu demek. Hem Allah Hakim, hem de onun anlattığı, emrettiği cihat, filan emperyalist, filan kafirin dümenine uygun değil diye, bu zamanda uygun değil diyeceksin. Sonra da Allah denince, zikrederken, tesbihat yaparken, virt kitabını okurken, gözyaşlarına boğulacaksın. Utandığın Allah'ın olması gerekirken, şeriatından utandığın Allah'ın var senin. Dininden utanıyorsun, cihadını zikretmekten utanıyorsun, Kur'an'ındaki ahkamı zikretmekten utanıyorsun. Neredeyse, neredeyse korkmasan, Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, İncil'i ve Tevrat'ı tahrif edenler gibi, kadınlarla 2, 3, 4 evlilik yapmayı anlatan ayetleri de teravide okumayacaksın neredeyse. Aman kadınlar üzülür diye Allah'ın erkekleri kadınlardan bir puan önde yarattığını anlatan ayeti neredeyse sessiz okuyacaksın. Aman duyulur Müslüman olduğum, sen de bunu mu itiraf ediyorsun şeklinde bir sorguya muhatap olurum endişesi taşıyacaksın. Ama iman o biçim. Göklere iman tam. Dağları Allah yarattı. Her şey yerli yerinde. Ah bu çiçekleri ne güzel yaratmış Allah. Hele papatyaları nasıl dizmiş bu vadilere. Ne büyük Allah. Ne güzel Allah. Bal yarattırmış. Arıyı ne kadar güzel yaratmış. Volkanları da Allah ayarlamış. Bu vadiler, okyanuslar. Aman aman ne büyük ilah. Ne büyük Allah. Kur'an, şeriat, hüküm, faiz, zina, kumar, ahlak, iffet, hani Allah'ın Esma-i Hüsna'sı? Hani her yaptığı hikmetti? Sadece arıyı yaratırken mi? Sadece çiçekleri vadilere dizerken mi Allah Hakim'di? Aile düzenini Allah kurarken o hikmetinden bir şey yok mu? Deprem oldu mu hikmetinden sual olmaz. Kadınlar böyle, erkekler böyle olsun dedi mi niye hikmetinden sual ettin Allah'ın? Ebu Hanife'nin arkasına geçip, Malik bin Enes'in arkasına geçip güya onu tenkit eder gibi, İbni Abidin'i filan fakihi tenkit ediyor diye gösterip, niye Allah'ın şeriatından utandığını ilan ediyorsun? İman bu değil. Biz Esma-i Hüsna'sıyla, ihlaslı bir şekilde, şeriatını takatımız kadar, yaşamayı itiraf ederek Allah'a iman ettik. İman budur zaten. İman budur. İman teslim olmaktır. Kendini pes ettirmektir. Kardeşler, dostlar, elbette, elbette bunlar bir insanın dinden çıktığını, kafir olduğunu, zındık olduğunu göstermiyor. Öyle şöyle söylemek istemiyorum. Haşa. Allah'a sığınırız. Kimsenin kalbinde ne olup ne bittiğini bilecek halimiz yok. Hiç kimse kimsenin kalbine hükmedemez. Ama bu görüntüyle mümin, muvahhid, mücahit, şehit olacak nesil yetiştirilmez. Baba olarak, öğretmen olarak, hoca olarak, Kur'an'da toplumda konuşulmaması gereken ayetler görüyorsun sen. Sanki onlar askeri ihtilal döneminde Kur'an'a konmuş gibi. Şimdi geldi demokrasi, onları siliyorsun gibi. Ne zannettin Kur'an'ı? Kimin yasasına, kimin kasasına benzettik Kur'an'ı biz? Uygulayamadığımız, tatbik edemediğimiz çok şeyleri olabilir Kur'an'ın. Zaten Allah, takatınız kadar kulluk yapın bana buyurdu. Yetmedi takatımız. Uygulayamadık bir kısmını. Ama içimiz ona imanla doludur. Ona hasretle doludur. Ben uygulayamayabiliyor olurum. Beceremiyorum. Olur. Ama bu Kur'an'da aşırı bir ayettir. Bin kere ölür demem bunu. Yani benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem köpek necistir diyecek. Köpek necistir diyecek. Ve bu Buhari'de, Müslim'de, bütün sünen kitaplarında hadis olacak. Köpek necistir. Köpeğin salyasının değdiği çanak 7 kere yıkanacak ki temiz olsun. Peygamber hükmü. Ondan sonra ben hem cennete girmeyi arzu eden bir insan olacağım. Müslümanım, İslam için çalışıyorum gibi iddialarım olacak. Sonra da köpek necistir kelimesini kullanmayacağım. Niye kullanmıyorum? Filanca taifeyi üzmemek için. Böyle iman olur mu? Üzülürse üzülsün. Köpek necistir kardeşim. Çoban köpeği de necistir. Süs köpeği de necistir. E peki, onlar üzülür İslam'a girmezlerse? Subhanallah. Onlara Allah kendisini sevdiremedi de, sen 3 tane köpek besleyerek mi insanları iman ettireceksin? İyi be, her Müslüman kapısında 50 köpek beslesin, Hayvanseverler Derneği'ndekiler iman edecek diye. Böyle bir şey olur mu? İman, taviz verilerek büyütülemez ki. Biz bir defa, iman hanesinin sahibi değiliz ki. Bizi de Allah kabul buyurdu da kapıdan içeri girdik. Biz sanki cennetin, cehennemin sahibi gibi cennete girsin insanlar diye taviz veremeyiz. İmanımızı koruruz. Bir, iki, kötü örnek olmayız. Üç, imana davet ederiz. Sen ne kadar taviz vereceksin? Ne anlatacaksın? Kaç sene konuşacaksın? Nuh Aleyhisselam kaç sene konuştu da kaç kişiyi ikna etti? O taviz Peygamber Aleyhisselam'dan istenmişti. Karışma şuna, karışma buna, kabul edelim denmişti. Ne cevap oldu? Lekum dinikum veliyedin. Sizinki sizin, benimki benim. Taviz vererek değil, canlı tutarak, ayakta tutarak, örnek olarak, davet ederek Allah'a iman ettirmeyi sağlayabiliriz. Taviz verdikten sonra zaten insanlar var olan bir Allah'ı kabul ediyorlar. Kardeşler, tekrar sözlerimizi toplayabiliriz. Bir, en büyük biri söylüyorum. Allah vardır sözü çok yüzeysel bir basamaktır. Allah vardır ama Rab olan, ilah olan Allah vardır. Öbür türlü müşrikler de Allah vardır diyorlardı. Bunun için adları müşrik oldu zaten. Var olan bir Allah'a inandıklarını söylediler. Kur'an'la sabit, mümin sayılmadılar. Çünkü ilah olan Allah'ı asla kabul etmediler. Bizim kadınlarımıza ne karışır Muhammed dediler. Paramıza ne karışır dediler. Ne karışır dedin mi ilahlık gitti. Sosyal güvencen Allah'tan daha güçlü bir dayanak geliyorsa sana, seni doktorun yaşatacağına inanıyorsan, çok çocuğun olursa ihtiyarken sefil düşmeyeceğini zannediyorsan, rububiyet sıkıntısı ortaya çıkar. Sahibi Allah olan birisi, hiç çocuğu olmasa da, gelinleri, damatları, çocukları onunla ilgilenmese de, yalnız olur mu? O Allah'ın beraberinde olduğu kimse değil mi? Hani bizdeki iman, hani üç kişinin üçüncüsü Allah'sa, o iki kişiye ne zarar gelir ki denen iman nerede? Sen kur aileni, üçüncünüz Allah olan bir evlilik yap. Evinde üçüncü Allah olsun. Bütün güvenceler senin o zaman. Bir, bininci bir, biz Allah Rabbimizdir, Allah ilahımızdır diyerek iman ediyoruz. Ve bunu iki, hayatımıza yansıtıyoruz. Esma-i Hüsna'dan örnek alıyoruz. Allah'ın sıfatlarından örnekler alıyoruz. Kardeşim, biz teşekkür ederiz. İyiliği teşekkürle karşılarız. Çünkü Rabbimiz şekur bir Rab'dir. Çünkü Allah saburdur. Biz hala sabrediyoruz. Çünkü Allah hakkını yedirtmez. Mümin de intikam sahibi olan bir Allah'ın kulu olarak keriz olmaz. Hakkını yedirmez. Ümmetini ezdirmez. Esma-i Hüsna'ya iman ediyorum. Kardeşler, bu imanımız bizi sabah namazına kaldırdığı gibi, sabah namazı olmadan başına bomba yağan kardeşlerimizi düşünmeye de sevk etmelidir. Dünyanın neresinde bir Allah diyen varsa, onu düşündüğün zaman, alemlerin Rabbi olan Allah'a iman etmiş olursun. Hatta mümin olmasa, Müslüman olmasa bile, normal sokaktaki bir insanın zavallılığı da seni ilgilendirmeli ki alemlerin Rabbi olan Allah'a iman etmiş olasın. Hatta ve hatta insan değil, basit bir hayvan bile açsa seni ilgilendiriyor olmalı. Çünkü o da Allah'ın mahlukatından. Hatta ve hatta lüzumsuz kesilen bir ağaç bile seni rahatsız etmelidir. Allah'ın mahlukatından çünkü. İman etmek, bir partiye, derneğe üye olmak gibi, rozetini takıp filanca yerdenim demek gibi basit değil. Allah'ı Rab edinmek, ilah edinmek başka şey, Allah vardır, büyüktür, cenneti var, cehennemi var demek başka şey. Bunları Ebu Cehil de dedi. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh mağaraya girerken, Kabe'nin dibinde yumruklanırken, Rabbim Allah'tır diye düşündüğü için acı hissetmedi, korku hissetmedi. İman gerçekten çok büyük. Gerçekten öyle Allah vardır demekle anlatılacak kadar bir yüzeysellikte değil. Elbette şeytan önce iman ehli olmayalım diye uğraşacak. Onu beceremez. Bir yolla imana girmeyi Allah bize nasip ederse, bu sefer tutacak, imanımızda kalite düşüklüğüne sebep olacak düşüncelere bizi sevk edecektir. Kimse şunu düşünmemelidir kardeşler. Bu ayrıntılara ne gerek var? Tam dediğin gibi hoca, hakikaten öyle. Konuşma olarak ayrıntılara gerek yok ama kalp bu düzeyde donanımlı olmadığı zaman cazip kredi tekliflerine dayanamazsın. Sorun buradan geliyor. Camide müthiş gözyaşları akıtırsın. Sabah akşam virdini bitirirsin, kredi teklifine dayanamazsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.